ปัจจัย4จะงอกแล้วก็ไม่สะสมไว้ที่นี่ด้วยสะพัดออกไปเกื้อกูลที่อื่นเราพอใช้แล้วนะเราสะพัดออกไปที่อื่นสิ่งใดจำเป็นเราก็มีใช้สิ่งใดไม่จำเป็นเราเอาออกไม่ต้องสร้างด้วยคนแข็งแรงได้ออกกำลังกายไม่ใช่ว่ามานั่งกดปุ่มจนกระทั่งกายเป็นคนขารีบมีแต่มือโตหรือไม่ใช่ว่าเป็นนักคิดหัวโตมือก็รีบขาก็รีบไม่ใช่ทุกอย่างเป็นสัดส่วนที่สมดุลหัวก็ไม่โตเกินไปแขนขาก็ได้สัดส่วนแข็งแรงกล้ามเนื้อมีอุดมสมบูรณ์อยู่ในตัวสมบูรณ์พอดีพอเหมาะจะเป็นคนมีงานการที่พอเหมาะกับร่างกายที่ได้ทำแล้วก็ไม่มีปัญหาที่จะต้องไปหาเวลาต้องไปเต้นดิสโก้ต้องไปแอโรบิกแดนซ์ต้องไปเล่นเทนนิสต้องไปเล่นในนวดในนี่หลอกล่อให้ตัวเองต้องออกกำลังกายไม่ต้องไม่โง่อย่างนั้นได้ออกกำลังกายที่เป็นผลผลิตตามมาเป็นการกำลังกายที่มีคุณค่าได้ออกกำลังกายได้ทำงานสร้างสรรค์เป็นตัวอย่างวัฒนธรรมจารีตประเพณีลูกหลานเกิดมาต่อมาก็เห็นพวกเรานี่ออกกำลังกายแบบนี้เดี๋ยวนี้ลูกหลานเกิดมานะพวกมีเงินหน่อยต่อมาเวลาวิธีออกกำลังกายของพ่อแม่คืออะไรไปเต้นแอโรบิกแดนซ์หรือไม่ก็ไปดิสโก้ไปออกกำลังกายหรือไม่ไปตีเทนนิสไปตีกอล์ฟอะไรนั่นออกกำลังกายมันก็ไปเป็นอย่างนั้นสิวัฒนธรรมการจูงดึงการนำพามันก็ไปเป็นคนแบบนั้นมันก็บอกโตขึ้นมาก็จะต้องออกกำลังกายมีทุนรองจะตีกอล์ฟนู่นแน่มันก็ไปอย่างนั้นแต่ของเราเนี่ยถึงแม้จะแก่จะเฒ่าก็ลงสวนลงนาลงไร่เก็บนู่นเก็บนี่ยกแบกหามเท่าที่ความจริงของผู้อายุมากทำได้เท่านี้ก็ทำเท่านี้ผู้อายุน้อยทำได้เท่านี้ก็ทำได้เท่านี้เท่าที่เราสามารถมีกำลังวังชาพอเหมาะพอดีมันก็เป็นตัวอย่างนำพากับลูกเต้าเหล่าหลานของกลุ่มนี้มีวัฒนธรรมอย่างนี้ก็ดูตามกันมันก็ซึมซาบเข้าจิตวิญญาณมันก็เห็นอย่างนี้แล้วก็แนะนำกันบอกอย่างนี้เนี่ยเปรียบเทียบให้ฟังโลกเป็นอย่างนั้นนะลูกเอ้ยอย่างนั้นนะมันเสียพลังงานอย่างไรมันมีปัญญาเนี่ยคนเรารู้มันไม่ได้เรื่องหรอกมันเล่นเพราะนั้นเหมือนเด็กๆมันโตแล้วมันก็ยังเล่นอยู่เลยยังเล่นลูกบอลอยู่เลยโตแล้วยังเล่นลูกบอลลูกกลมอะไรอยู่เลยฮะเราโตแล้วไปเล่นมันทำไมอะไรอย่างนั้นเนี่ยทำเป็นแต่เด็กเราก็ยังไม่ไปเล่นอย่างนั้นเลยเรายิ่งโตในเด็กๆนี่มีคุณค่ารู้จักสาระแก่นสารตั้งแต่เด็กๆไม่เป็นเด็กๆมันยังไอ้ที่เท่าทารกเท่าแท้ๆเหมือนทารกเห็นไหมนี่เราบอกได้แนะนำได้พูดอย่างนี้ก็ชัดเรารู้ดีเนี่ยเราชัดแต่คนที่เขาโดนว่าก็โกรธเลยมืดเลยมันไม่รู้เรื่องอ่ะฟังไม่ออกแล้วก็หลงกันว่านี่เป็นศักดิ์ศรีชั้นสูงนะนี่ตีกอล์ฟนี่ชั้นสูงนะแต่ถูกหลอกขายไม้พัดอันนึงตั้งเป็นหมื่นโอ้โง่ตายเลยไม้อันนึงแต่ถือเป็นหมื่นเอาไปตีนะไม้ไม่ใช่อะไรแล้วไม้ตีไอ้ลูกกลมๆนั่นแหละก็เหมือนไม้ตีหมาตีแมวนี่แหละไม่ได้เรื่องเลยนะอาวุธใหญ่ของพวกพรรคขอทานเขาเนี่ยคือไม้ตีหมาไอ้วงนั้นกำลังภายในอาวุธใหญ่ของพรรคขอทานเนี่ยไม้ตีหมามันพูดประชดประชันอะไรในเรื่องนะกำลังภายในเนี่ยกาตมาก็ยังเอามาอธิบายกันไม่หวาดไม่ไหวไว้โอกาสหน้าก็มีเท่าทารกมีเท่าคางคกเท่าขอทานเท่าอะไรของเขาเนี่ยต่างๆนานาเนี่ยมันพูดประชดประชันสังคมนะมันใช้ภาษาศิลปวิทยาอะไรพวกนี้ประชดประชันสังคมนะเมื่อเรารู้จักทรัพย์สริงคารเรารู้จักว่าเราจะอยู่ในวงวัฏฏะอย่างไรในกลุ่มหมู่สังคมอย่างไรที่เราจะผลิตหรือเราจะเป็นไปเพราะงั้นของศาสนาพุทธเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าคอมมิวนิสต์ทรัพย์สริงคารของพุทธเป็นสมบัติกลางอย่างเราเป็นนี่ขณะนี้เราก่อวอร์ดมีรูปมีร่างใช่ไหมมีอะไรคลี่คลายขึ้นมาถ้าเรามั่นใจว่าเราทำดีนะเราสร้างสรรค์สิ่งดีเราไม่ได้ไปทำอะไรเลวร้ายเราดูออกถึงแม้เขาเลวร้ายเราก็ไม่ลงโทษเขาเราก็ไม่ไปว่าอะไรเขานักหนาหรอกมันบังคับกันไม่ได้แล้วจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันยังดีไม่พอเราต้องเจียมตัวเราว่าเราทำดียังไม่พอนะพยายามจะมีคนมามุ่งร้ายมาขโมยขโจรมีโน่นมีนี่อะไรมาบุกรุกอะไรเราบ้างเราก็ทนเอาแล้วก็พยายามแก้ไขตัวเราเองพอเป็นพอไปไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าเป็นเรื่องดีถ้าเผื่อว่าอย่างนี้สังคมทำกันอย่างนี้สร้างจารีตประเพณีวัฒนธรรมมีกฎมีระเบียบมีพฤติกรรมเป็นอย่างนี้ไปกลุ่มใหญ่กว่านี้ทำได้แข็งแรงกว่าที่เราเป็นอยู่เรารู้อยู่ว่าความจุดที่ดีเรายังทำไม่ได้อยู่นี่อะไรได้แข็งแรงกว่านี้คุณคิดดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเราไม่หวังหรอกแต่ว่าเราสร้างให้มันได้จริงๆมันจะได้เท่าไหร่ก็ตามจริงที่เราสร้างได้อาตมาเองอาตมาไม่สร้างความหวังแต่รู้ว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ทำไปให้มันได้มันได้มันก็ได้มันได้มันก็ไม่มันไม่ได้มันก็ไม่ได้เ ช่ไหมเราทำให้มันได้สิดีอย่างนี้เราพยายามภาคเพียรเอาสิเป็นคนอ่ะอุตสาหะวิริยะเอาสิเป็นคนมันก็ต้องได้แล้วมันก็เจริญขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนี่มันเกิดรูปเกิดร่างขึ้นมาได้พึ่งพาอาศัยกันที่อาตมาพยายามอธิบายแล้วก็เทียบเคียงให้ฟังว่าไอ้นี่มันยิ่งกว่าคอมมูนิสต์มันยิ่งกว่าคอมมูนิสต์ตรงคอมมูนิสต์มันบังคับกันแล้วก็ทำอย่างนั้นจิตใจมันก็ยังไม่มีปัญญาตอนนี้เห็นไหมเมืองจีนเนี่ยเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วเมืองจีนขณะนี้เรียกร้องประชาธิปไตยแล้วนักศึกษาเมืองจีนจะขอให้เป็นประชาธิปไตยเหมือนเก่าจะเสรีภาพแบบนั้นกิเลสมาแล้วทุกอย่างไปเป็นอย่างเดิมของเรานี่รู้มีรู้ไม่มีกิเลสเลยว่าเรารู้ว่าโลกมันเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องไปขอใครอยากไปโดดเข้าไปเลยไม่ได้ห้ามใครอยากไปโดดก็ไปเอาสิใช่ไหมนี่ไม่ได้ปิดกั้นเลยเราก็ไม่เอาเพราะเรารู้อยู่ว่าเราเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเข้าใจแล้วว่านี่เป็นแก่นสารสาระเป็นความดีความประเสริฐที่มนุษย์ควรได้ควรเป็นนี่เป็นทรัพย์สิงคานยิ่งกว่าเป็นอริยทรัพย์แม้วัตถุทรัพย์เราก็ไม่ได้ด้อยขนาดเราไม่สมบูรณ์ขนาดนี้เรายังไม่ด้อยไม่อะไรเลยถ้าเป็นครอบครัวนี่มีลูก10คนขนาดนี้ขนาดนี้ป่านี้ตายพ่อนี่แม่พรุ่งนี้จะไปหาเงินมาใช้ดอกเบี้ยได้ยังไงเว้ยมันลือนี่เนี่ยลูก10คนไอ้หนูก็เรียนไอ้นี่ก็เรียนเรียนแข่งกับเขาอ่ะนะจะต้องเรียนแข่งกับเขาให้ได้จะต้องไปตั้งหน้าตั้งตาล่าลาบล่ายศอะไรกับเขาให้ได้โลกียสุขอะไรต่ออะไรไอ้ลูกมันก็ไปรับมาโอ้พ่อจะต้องไปเที่ยวนั่นนี่พ่อจะไปสังสรรค์นี่พ่อจะต้องไปโน่นไปนี่พ่อนี่เสื้อผ้านี่ดูที่เนี่ยเขามีเนี่ยลูกคนบ้านนั้นมีตายชักดิ้นชักงออยู่ตรงนี้อาตมาลูก10คนเท่านั้นไม่ต้องมาก็ตายแน่ๆป่านี้ไม่ได้มานั่งสบายงี้หรอกนี่ดูสินี่ลูกเป็นเท่าไหร่หลายสิบเป็นร้อยรวมแล้วจะเป็นร้อยๆหลายร้อยสบายก็ทําไมไม่ต้องยุ่งเลยมีกินก็ช่วยกันสิคนละไม้คนละมือทำอยู่ทำกินกันไปที่นะที่ดินตบอะไรอะไรนะสำนวนโยมเหนียวอะข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีส่องพี่น้องมีเสร็จข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีส่องพี่น้องมีเสร็จไม่ห่วงอะไรอ่ะเนี่ยอยู่กันใช่ไหมสบายก็ทำกันไปมีความขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์อะไรอะไรกันอยู่เศรษฐกิจทุกวันนี้ของเขาดิ้นรนจะตายเขาเดือดร้อนเขาอยู่ไม่รอดแต่พวกเราดูสิในครอบครัวขนาดนี้โอ้โหลูกมากพอลูกมากอยู่กันอย่างครอบครัวนี้ยังไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรมากมายเลยเห็นไหมนี่คือผลของการปฏิบัติถูกความดีความประเสริฐของมนุษย์รู้จุดรู้แก่นสารสาระไม่ต้องไปแข่งโลกที่มันมอมเมาบริโภคนิยมโมโหจะเป็นจะตายโภชเนมตัญญุตานี่แหละคือเรียนรู้บริโภคนิยมของโลกโภชเนมตัญญุตานี่รู้จักประมาณของกินของใช้แล้วมันหลอกเราตัวโอ้โหโฆษณาทางโทรทัศน์ทางอะไรต่ออะไรจะบ้าๆบอๆถ้าเราไปบ้าๆบอๆอย่างนั้นนะแตกที่นี่แตกอยู่ไม่รอดเราไปบ่อๆงั้นไม่มีไม่รู้จะไม่รู้ทันบริโภคนิยมไม่มีโภชเนมตัญญุตาจะกินอย่างโลกจะอยู่อย่างโลกจะอะไรนี่แตกอยู่ไม่ได้นี่อยู่ไม่ได้จริงๆไม่ต้องถึงอาทิตย์หรอก3วัน5วันแตกไม่ถึงอาทิตย์หรอกอยู่ไม่รอดแต่นี่อยู่รอดเพราะความจริงอย่างนี้นี่เป็นเรื่องหลักเรื่องใหญ่นะคุณครูอาสานี่ต้องรู้เข้าใจว่าคุณเดินทางถูกแล้วนะมามักน้อยสันโดษนี่เขาให้เงินเดือนตั้ง500บาทพวกนี้ไม่มีเงินเดือนสักกระแดงก็อยู่กันสบายเขาอยู่รอดของเขาได้นะเรียนรู้เรื่องทรัพย์สินคานหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กสุดท้ายเราไม่ต้องไปห่วงไปหาเลยไม่ต้องไปมีเงินเนี่ยดีจะไปจะมาอะไรแล้วไม่อยากเที่ยวอย่างอาตมานี่เขาจะนิมนต์ไปเที่ยวอินเดียนิมนต์ไปเที่ยวจังหวัดโน้นที่นู่นที่นี่นะไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวน้ำปะโถน้ำตกน้ำแตกมันจะไปยากอะไรเลยเดี๋ยวก็ทำมันตกลงก็ได้ไปเที่ยวที่โน่นที่นี่อะไรถ้ารู้เท่าทันแล้วดินน้ำไฟลมมันก็ไอ้แค่นั้นแหละแล้วเราก็ไปลงรู้ว่าเพลินๆมีความสุขจะต้องเห็นอย่างนั้นจะต้องดูอย่างนี้เสพทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกลิ้นกายอะไรนะเป็นที่สวยที่งามที่อย่างโน้นอย่างนี้เราก็รู้นะไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่าไม่ต้องหรอกนะไม่ต้องไปเที่ยวไอ้นั่นหรอกมันก็ไม่มีความอยากมันไม่มีความกระตือรือร้นมันไม่มีสิ่งที่อยากจะต้องไปเสพใส่ใจแต่เราก็รู้โลกก็เป็นอย่างนั้นก็ดีก็อ้าวก็ดีสวยก็รู้งามก็รู้สมมติอย่างนั้นอย่างนี้มันเข้าทางเข้าทางมันสมดุลอย่างนั้นมันดูวิเศษอย่างนั้นมีไอ้นี่ดีอย่างนี้อะไรก็เข้าใจทั้งนั้นน่ะก็อาศัยเอามาอาศัยมาทำมาสร้างมาพอเป็นไปนะเพราะงั้นเราจะทำอะไรขึ้นมาก็เราเป็นคนธรรมชาติมันเป็นได้เราก็ทำพอสมควรได้นะเพราะจะเป็นทรัพย์สิงคานเป็นที่ดินที่นาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจะมีสวนงามๆเป็นเหมือนกับเมืองสวรรค์ นะมีบุพผาชาติมีต้นหมากรากไม้มีดอกไม้งามมีดินงามน้ำใสใบไม้สวยสดสะอาดอากาศบริสุทธิ์อะไรเราก็สร้างก็สรรขึ้นมาก็ไม่ยังเห็นจะต้องเที่ยวท่องเที่ยวไปดูไปแลอะไรมันท่องเที่ยวไปแล้วมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นต้องท่องเที่ยวมันตายเลยไปอยู่ตรงนี้ไปเดี๋ยวเราก็ไม่เก่งไปอยู่ตรงนี้ที่นี่สวยงามแล้วเราก็ไม่เก่งรักษามันไม่ได้เดี๋ยวมันก็โทรมก็เสื่อมตรงนี้ท่องไปหาอยู่ที่อื่นอีกอย่างนั้นน่ะเหรอแล้วก็อยู่ที่นี่ล่ะบูรณะมาอยู่ที่นี่สร้างมาอยู่ที่นี่ธรรมชาติก็รู้เราก็ทํามันไปอยู่มันไปจะมีดินงามน้ําใสใบไม้สวยสดสะอาดอะไรเราก็ทําของเราไปอยู่กับธรรมชาตินี้แล้วก็เป็นสาระแก่นสารเป็นเป้าหมายมากกว่าความสวยความงามด้วยมันก็จะงามตามธรรมชาติของมันไม่ต้องไปตบไปแต่งอะไรเกินการมันก็จะสมดุลสมบูรณ์ของมันไปเองได้เห็นชัดเจนว่าคนเรานี่มันหลงจริงๆนะทรัพย์สินคานี่ทำไมมันไปทรัพย์สินคาต้องไปอวดไปอ้างมีมามากมามายแล้วก็มีมากมีมายได้แต่เราไม่ต้องมีมากโดยเรารู้เลยว่ามันเหมือนน้ำบ่อทรายพุดอยู่เพราะสร้างสรรค์อยู่ทุกคนมีฝีมือมีความสามารถทำอยู่ทุกวันสร้างสรรค์อยู่ทุกวันแล้วก็สะพัดออกไปเราทำเราบอกแล้วว่าเรามีส่วนที่ผลผลิตของเราเหลือกินเหลือใช้อยู่ทุกคนคนละงานคนละการเกื้อกูลกันไปคนละไม้คนละมือไม่มีคนดูได้ผู้ใดป่วยก็เอาละผู้ใดเด็กยังทำไม่ได้ผู้ใดคนแก่แล้วทำไม่ไหวก็รู้จักฐานะของแต่ละบุคคลเกื้อกูลกันเด็กคนแก่คนป่วยคนพิการคนไร้สมรรถภาพอะไรต่างๆนี่เราก็ว่าไปแล้วแม้อย่างนั้นยังมีไอ้คนขี้โกงกับขี้เกียจอยู่ในนี้อยู่บ้างอาตมาก็ต้องให้หมดนะข้างนอกนะมันมีเยอะคนขี้โกงขี้เกียจแล้วมันแหมมันแย่จริงๆขนาดของเรานี่ก็เราก็ต้องรังเกียจอยู่เหมือนกันส่วนเด็กส่วนคนแก่ส่วนคนป่วยคนพิการคนไร้สมรรถภาพมันเป็นความจำเป็นมันเป็นความจำเป็นของคนในสังคมนี่มันก็ต้องช่วยกันแต่ไอ้ขี้เกียจขี้โกงนี่ถึงจะไม่อยากช่วยมันยังไงมันก็อยู่แฝงกินแฝงไม่เผื่อให้มันไปเดี๋ยวมันก็โจรก็เป็นโจรปล้นกันเท่านั้นเองเพราะก็ต้องเผื่อมันอยู่อย่างนั้นน่ะแต่พยายามล้างไอ้ตัวผีขี้เกียจขี้โกงนี่ให้ได้ให้หมดล้างหมดแล้วหรือได้เหลือน้อยเท่าไหร่เราก็สบายเท่านั้นมันไม่หมดสิ้นซากไปทีเดียวหรอกหรือใครเชื่อว่าหมดแล้วความขี้เกียจหมดแล้วความขี้โกงในนี้เราก็ยังมีอยู่บ้างจนกว่าเราจะเป็นอริยะสมบูรณ์เราก็จะหมดความขี้เกียจขี้โกงแต่เราพ้นไม่ได้ซึ่งความแก่พ้นไม่ได้แน่ไม่แน่ไม่อาจจะป่วยอาจจะแก่ไม่ใช่อาจนะแก่แน่บางทีมันตายก่อนแก่ก็ได้อาจจะป่วยจะแก่นะมันก็ต้องช่วยเหลือเพื่อฝ่ายไม่แน่อาจจะไร้สมรรถภาพเลยก็ได้กลายเป็นคนอย่างนั้นก็ต้องช่วยกันนะเอาละสำหรับวันนี้มันเลยเวลาไปเยอะแล้ว19แล้วพอก่อน ทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จได้ด้วยความเพียรมนุษย์ได้ภาคเพียรเพื่อเสพโลกียสุขเพื่อไขว่คว้าหาโลกียธรรมคือเงินทองลาภยศสรรเสริญและโลกียสุขต่างๆเกิดแล้วเกิดเล่าตกเป็นทาสของโลกกระทำดังกล่าวนั้นอยู่แล้วๆเล่าๆได้ภาคเพียรเหน็ดเหนื่อยชาติแล้วชาติเล่าเสร็จแล้วก็สั่งสมเวรภัยก่อบาปก่อหนี้แต่การแย่งชิงเอาเปรียบแต่พยายามที่สุดที่จะสั่งสมอาฆาตใส่จิตได้แล้วก็หลงดีใจซับซ้ำให้ความโลภจึงพองโตกระทำอยู่อย่างนั้นด้วยโมหะด้วยความหลงผิดด้วยความไม่รู้ชาติแล้วชาติเล่าเหน็ดเหนื่อยภาคเพียรแย่งชิงจนถึงตายโลภจัดจนถึงตายมานักกว่านักชีวิตที่ไม่รู้จักสารัตถะอันแท้จริงเป็นมาก่อนเป็นอวิชชาเสียก่อนเสมอ